20 agenten zich vorige nacht onnodig bezig gehouden. Er was een melding van een ontvoering en na uren zoeken deed de politie een inval bij een huis. Eenmaal binnen bleek al snel dat het een geintje was van een groep jongeren. Nou, de politie kon er niet om lachen. Die wil volgens het Eindhovens Dagblad de gemaakte manuren op de jongeren verhalen. En wie stopt met afslankmedicijnen, zoals Ozempic, krijgt een merendeel van de verloren kilo's binnen een jaar gewoon weer terug. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat patiënten gemiddeld 60% weer aankomen. Na een jaar kan dat zelfs oplopen tot 3/4 van het oude gewicht. Straks zon en sluierwolken. Aan het begin van de ochtend is het nog een beetje frisjes, maar tegen de middag is het alweer rond de 14 graden. Later vanmiddag is het rond de 17 graden. Aan de kust is het dan wel iets koeler en dat komt door de wind. En dat was het nieuws op 538. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Zo, goedemorgen. We gaan op weg naar de start van de 538 ochtendshow met nu Don Henley. Radio 538. between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference. Party van de 58 op het show, om het zo maar te noemen. Het warmlooprondje voor Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen. Die hoor je vanaf 6 uur hier op Radio 58. Maar voor het zover is, blikken we altijd nog even terug, een uurtje lang, op de beste fragmenten uit de ochtendshow van de dag ervoor. In dit geval van de donderdag. Het ging gisteren onder andere over afvallen. Iets wat veel Nederlanders bezighoudt. Er is een voedingsdeskundige die zegt dat diëten eigenlijk maar onzin zijn. Dus daar wilden de mannen natuurlijk meer van weten. Dus dat hoor je zo meteen nog even terug. Verder een apart voicemailbericht van Gordon. Al dan niet vanuit Dubai. En de KNVB had een leuk onderzoek uitgevoerd. Wat is nou de gemiddelde voetbalsupporter? Dat werd een vrij specifiek plaatje uiteindelijk. En toen bleek dat er ook veel luisteraars zijn van de 58-ochtendshow die vrijwel altijd aan dat plaatje voldoen ook. Dat levert ook een paar leuke telefoongesprekken op. Die laat ik zo meteen nog even aan je horen. Hier op Radio 538. Nu eerst muziek van Raccoon. Dit is Love You More. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes. Underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been on love you more. Every day I love you more and more. Zometeen vanaf 6 uur. Your husband is coming. Balanced on a razor blade, we are designed to love and break. and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel Celestial op Radio 538. Zometeen om 6 uur de 538 ochtendshow. De meest sexy ochtendshow van het land. Dat merk je wel in dit muziekje. Wat ik nou ja, stom toevallig heb uitgekozen om het volgende onderwerp in te leiden. Maar wel lekker, toch? Zo'n ochtends vroeg. Hey, afvallen. Het is iets wat veel Nederlanders bezighoudt. En iedereen denkt dat zijn of haar methode het gouden ei is. Vaak blijkt dat niet zo te zijn. En dan probeer je weer wat anders. Maar het is wel iets dus wat veel mensen bezighoudt. En dat leefde ook onder Team Ochtendshow. Gisteren in de uitzending een voedingsdeskundige. Die vertelde dat diëten, waar we toch allemaal een beetje teruggrijpen, dat diëten eigenlijk gewoon onzin zijn. Dat kan als een doorbraak komen. Of als een klap in je gezicht. Hoe dan ook, luister even mee naar het gesprek wat Team Ochtendshow gisteren had. Wij gaan het over voeding hebben. En in dit geval ook over afvallen. Want voor veel Nederlanders is het een dagelijkse strijd. Afvallen of op gewicht blijven. Dat kan natuurlijk ook weer een doel zijn. Als het aan voedingsdeskundige Marcia van Berkel ligt, stoppen we in ieder geval met diëten. Ja, makkelijk gezegd. Namelijk geen zin, zegt zij. Marcia, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Mars. Ja, je zou toch denken. Hallo. Je zou toch denken, diëten, dat heeft geen zin. Hoezo heeft het geen zin? Ja, diëten werken eigenlijk altijd alleen maar op de korte termijn. En het lastige daarvan is dat we dat biologisch bepaald als mens heel fijn vinden. Dus we vinden het ontzettend fijn om 3 kilo af te vallen in 1 week. Ja. We zijn erg gevoelig voor die beloning. Alleen ja, ik weet uit eigen ervaring, Want ik heb zo ongeveer wel 80 diëten geprobeerd. Oh. En 40 kilo op en neer geschommeld. Ja. En elk dieet lukte en elk dieet mislukte. Want ik viel altijd af. Maar ik kwam altijd alles weer aan. Plus nog een beetje het bekende yo-yo effect. Ja. En nou, te weinig eten. Shakes, pillen, poeders. Een te laag calorisch dieet. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dat nooit werkt, omdat je eigenlijk vecht tijdens zo'n dieet tegen een perfect gezond werkend biologisch systeem. En het is eigenlijk onmogelijk om daar op lange termijn van te winnen. Zeker op pure wilskracht. Mooi! Dus, volgens mij ben ik wel duidelijk, ja, hè? Wat ik zo bijzonder vind, jij zegt van ja, dit weten we uit wetenschappelijk onderzoek en het werkt nooit. En iedereen die wel eens heeft gedieet, die herkent dit onmiddellijk. Dat als je stopt, dat je ook weer als een malle aankomt. Maar hoe kan het dan toch dat als je online kijkt, het sterft van de diëten? Dus ja, joh. De een is nog gekker dan de ander. Nou ja, weet je, het is natuurlijk niet voor niets dat mijn derde kookboek, wat volgende maand uitkomt, Fuck de dieetcultuur gaat heten. Het is nogal een duidelijke titel, lijkt mij. Nou ja, weet je, achter die hele dieetcultuur, daar zit een miljardenindustrie achter. En zij weten hoe wij biologisch werken. Dus ons brein gaat voor de quick fix. Is biologisch bepaald, hè. We gaan voor de quick fix. Korte termijn denken, dus ons brein gaat aan op 6 kilo in 4 weken. Ja. En hè, weet je, als je gaat lijnen, dan ben je beu. Dan wil je van dat gewicht af, je baalt ervan. Je wil van de zomer in je bikini. En je gaat iets geks doen, rare fratsen uithalen. Ja, we hebben een soort van wereld gecreëerd dat als je graag af wil vallen, dat je eigenlijk iets heel geks uit moet gaan halen. Ja. In de vorm van poeders, pillen, shakes. Hele productgroepen weglaten om af te vallen. Terwijl dat absoluut niet waar is. Maar aan de andere kant zeg je nu, je komt met dat kookboek. Dat is dan toch ook een vorm van dieet, of niet? Nou, het is een normaal gezond leven. Ah. Ik ben uiteindelijk 40 kilo afgevallen en al meer dan 20 jaar op een gezond gewicht. Ja. Daarom ben ik nu ook voedingsdeskundige. De enige keer dat ik mijn overgewicht verloor en het eraf kon houden, was door gewoon normaal te gaan eten. En zeker niet te weinig. Dus ik at voldoende, gevarieerd. Ik deed ook een keer een wijntje en een keer een patatje. Stuur even die boeken op. Ja. Serieus? Ja. Maar je moet toch toch calorieën tellen en zo? Nee, ik kijk als voedingsdeskundige in mijn coachingspraktijk wel naar de calorieën natuurlijk. Maar in principe, als je gewoon gevarieerd vanuit de schijf van 5 eet en vooral keuzes maakt op gebied van ongezonde troep. Wij hebben bedacht, hè, als ik mensen hoor vertellen, ja, ik ben 10 kilo afgevallen. Ja, oké, dan is meteen de vraag, welk dieet heb je gedaan? Ja. Ah, ik heb eiwitshakes gedaan of weet ik veel wat. Dan denk ik, nee, je bent niet afgevallen door die eiwitshakes. Je bent afgevallen omdat je qua mindset op een maandag begint met een dieet en dan ook stopt met koek, snoep, chips, friet, mayonaise. En weet je, dat is vooral de reden dat je afvalt. Ja. Dus ik ben vooral keuzes gaan maken in alle ongezonde troep, lekkere troep, maar alle ongezonde troep. En ben juist meer gaan eten dan in welk dieet ook, maar vooral meer van het goede. Ja, goed. Maar als jij het zo vertelt, Marcia, het klinkt eigenlijk ongelooflijk logisch. Ja. Ja, maar weet je wat het is, hè? En die wil ik je echt meegeven. Ja. Wij hebben het, wij moeten echt gaan normaliseren dat het niets meer dan normaal is om gewoon gezond voor jezelf te zorgen. Ja. We weten allemaal, als we met onze benzineauto naar de pomp rijden, dat we daar benzine in moeten gooien en geen diesel. Ja. We schuiven bij onze kinderen een baby van 4 maanden oud die honger heeft en een flesje wil op de borst. Dan schuiven we ook geen frikandel naar binnen. Ja. Omdat we weten dat het ongezond is. Ja. En we vinden het eigenlijk abnormaal als we nee zeggen tegen een stukje gebak. Want ja, dat kost zoveel moeite. Ja. Daar moeten we zo ons best voor doen. Terwijl ons lichaam zit helemaal niet te wachten op dat stukje gebak. Hè, want die ervaart nou niet echt vitamine, mineralen en vezels, zullen we zeggen. Ja. Dus je lijf wil gezonde voeding. Net zo goed als dat je auto benzine wil. Ja. En wij vinden het, ja, ik moet zo mijn best doen om mezelf goed te voeden. Hoezo is dat niet gewoon normaal? Nou ja, Marcia, ik zeg het nog een keer. Het klinkt allemaal volkomen logisch wat je hier vertelt. Je hebt er een boek over geschreven. Dat heet dus Fuck de dieetcultuur. In april komt het uit. Daarin staat hoe je op... Je kunt het wel al pre-orderen, Tim. Dus als je echt nieuwsgierig bent, nou, jongen, dan kun je al aan de bak. Nou, ik sloeg met name aan bij dat patatje en dat wijntje. Dat ik dacht, als dat ook kan, dan ben ik je man. Maar oké. Marcia, ik wil je hartelijk danken voor dit moment. Gezonde voeding, dat is de sleutel. En als je daarmee begint en je leven een beetje omgooit op dat vlak, dan hoef je niet meer aan die rigoureuze dieet te beginnen. Nee, doe het vooral in kleine stapjes. Eet voldoende. Probeer een klein beetje beweging in te plannen. En drink zeker in het weekend ook gewoon een keer een wijntje. Wat een mooi verhaal. Dankjewel. Marcia, fantastisch. Mag ik het allemaal wel opsturen? Ja, heel graag. We kijken eruit. Leuk dat je even met ons wilde bellen. Graag gedaan. Heb een mooie ochtend. Marcia, hoor jij de voedingsdeskundige is. Marcia van Berkel. Geef mij de wijn eens even. Goedemorgen, dit is 538. We gaan op weg richting de ochtendshow. En nu hoor je Offenbach. Days by careless words, cozy in my mind. cradle crack, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael even lekker op je gemak wakker te worden. Maar helaas, Liquido Narcotic op 538. 538, Martijn Lagaal. Met nu muziek van Brandy en Monica. Dat is wel iets rustiger. The Boy Is Mine. Radio 538. Escape. I can tell the real from the bad. When will you get the picture? zijn. Ik probeer je een klein beetje warm te laten lopen voor de 538-ochtendshow die straks om 6 uur begint met Tim, Rick, Niels en Florentien. En met Rob Schepers. Het is immers vrijdag en dan gaat Rob de week in one-liners met je doen. De enige echte afsluiting van een roerige week. Dat komt altijd langs rond 9:45 op vrijdagochtend, dus dan weet je dat vast. Maar voor het überhaupt 6 uur wordt, blikken we altijd even terug op de leukste fragmenten uit de show van de dag ervoor. In dit geval dus de donderdag. Waarin er een apart onderzoek werd gepresenteerd. De KNVB, onze Nationale Voetbalbond, heeft laten uitzoeken wie nou de doorsnee voetbalsupporter is die naar een wedstrijd in het stadion gaat. Er is een hele persona omheen gebouwd. En het leek Team Ochtendshow wel grappig om eens te kijken of dat een beetje klopt. Bijvoorbeeld dat iedere gemiddelde voetbalsupporter Johan heet, blank is, iets recht van het midden stemt en nog veel meer andere dingen. Dus ja, Tim Rick Niels vroeg in die vroegschap van joh, klopt dat eigenlijk allemaal wel wat er uit het onderzoek is komen rollen? Dus ja, zij zijn een paar Johans gaan opzoeken. En dit is hoe dat klonk gisteren. KNVB heeft laten onderzoeken hoe de gemiddelde stadionbezoeker in Nederland eruit ziet. Hij is 45-plusser, werkzaam in de ICT of het transport. Hij stemt rechts van het midden en heet Johan. Zo mooi, is uit het onderzoek gekomen. En wij waren even benieuwd of het allemaal klopt, dit onderzoek van de KNVB. Dus wij gaan even naar Johan, want die hebben we aan de telefoon. Johan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Johan, die vaak naar het stadion gaat? Nou, mijn roepnaam is John. Mijn doopnamen zijn Johannes Jacobus. Oh ja. Dus ik voel mij ook erg aangesproken. Maar ik heb 2 seizoenskaarten van Ajax. Ja. En ik ga graag zelf op met mijn kinderen naar het stadion inderdaad. Oké, Nou laten we eventjes kijken. Heb je ook een clubzaal? Doe je die ook om? Heb ik ook, uiteraard. Ja, wat goed zeg. Die kunnen we afvinken. Wat is je beroep? Ik werk in de IT, als bij software. We hebben hem! Nou, ho, wacht, niet te vroeg. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe je eruit ziet. Ja, dat... Vrolijke oogopslag. Ja, zeker. Een beetje grijze slapen al. Ja, een klein beetje. Ja. Ik word volgende maand 45. Ja. Je wordt volgende maand 45? Ja. Ja, jongens. Ik vind deze pas perfect. Ja, hebben we nog meer kenmerken, Flo? Of was dit het? Nou, je gaat al jaren en inderdaad ga je ook wel eens met je vrienden. Want je moet ook af en toe met je vrienden gaan. Ja, zeker. Die zitten beneden in het stadion. Nou, zeker. Past gewoon helemaal. Wij hebben de eerste Johan gevonden. Maar we gaan nog even verder zoeken natuurlijk. Want dit is een Ajax-Johan. Hebben we bijvoorbeeld ook van andere clubs nog. Oh ja, leuk. Oh, ja. Johan, goedemorgen zeg ik dan ook tegen de volgende beller. Want ze heten allemaal Johan. Dat is heerlijk. Goedemorgen met Johan. Ja, ik vind Johan wel een gezellige naam. Is een leuke naam, dat vind ik ook. Johan, jij komt ook al jaren in het stadion? Ja, zeker. Ik heb al jaren een seizoenskaart voor PSV. Kijk. Hey. Oh, maar zo nog een Brabantse gezelligheid. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 51. Ja. Stemgedrag? Ja, ook precies rechts van midden. Ja, helemaal. En wat doe je voor werk? Oh ja. Ik regel de ICT met de luchtvaart. Heb je ook een clubzaal om je nek? Ja, meestal wel. Lekker man. Ja, we hebben er weer een. En met wie ga je? Met een vriend van mij en soms ook met mijn zoon. Ja, dit is ja, een echte Johan. Dit is een schot in de roos. Ook jij voldoet aan alle kenmerken. Fijn, Johan. Ja. Ook dit klopt. Ja, Ajax, PSV hebben we gehad. Het zou leuk zijn als we nu een Johan aan de telefoon hebben die ook wel eens bij Feyenoord komt. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klopt inderdaad met Johan. Ja, want jij komt bij Feyenoord? Ja, ik kom naar Feyenoord. Ja, kijk eens even aan. Nou, Florentien, doe jij weer even de test. Hoe oud ben je? 45 plus? Hey, dat is het enige nadeel. Ik ben 30. Oh, 30. Oh, wacht even. Buiten de boot. Maar goed, wat doe je voor werk? Ik ben installatiemonteur, dus in de bouw. Oh ja. En wat stem je? PV. Ja, dat is wel rechts van het midden, joh. Ja, dat klopt. Ja. En kun je zelf ook niet zo goed voetballen? Of, Nee, totaal niet. Ik heb twee chocoladebenen gewoon. En heb je al kinderen? Jij bent nog vrij jong. Ja, ik heb een kleintje van 1,5 jaar. Ja, die gaat ook mee, toch? Ja. Jazeker. Ja. Nou, je voldoet half. Ja, vrij aardig. We hebben Ajax, PSV en Feyenoord hebben we gehad. We hebben allemaal mannelijke Johanna gehad. Maar we hebben nog geen Johanna aan de lijn gehad. Johanna? Dat hoop ik eigenlijk. Johanna, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Met Johanna. Dag Johanna. Hallo. Wat fijn. Johanna. Nou, mijn roepnaam is Annette, maar ik heet officieel Johanna Gerritje. Ja, nou, hey, dan houden we het bij Johanna. Johanna, ga jij wel eens naar het voetbalstadion? Ja, vrij regelmatig, ja. En welke club? Voornamelijk naar de Galgenwaard, maar ja. Ik ga ook wel eens naar Ajax en ik ga ook wel eens naar Feyenoord. Of naar AZ. Ja, en dan, je wil af en toe ook even een beetje gepijnigd worden en dan weer heerlijk in die galgenwaard genieten. Maar jij bent echt een liefhebber. Ja. Je hebt dus ook niet echt een vaste club. Nou, het is ook vanwege mijn werk en dan nodigen we mensen uit. Dus dat is eigenlijk altijd ook hartstikke gezellig. Ja. Dus vandaar dat ik, heel veel bij de voetbal ben. Ja. Nou, kunnen we meteen even bij jou checken. Want Niels zegt van ja, ik heb het idee dat bij FC Utrecht in elk geval dat het een verdeling man-vrouw ongeveer 60-40 is. Ja. Ja. Hoe zie jij dat in andere stadions? Nou, dat meestal zijn er meerdere mannen bij de andere stadions. Zeker, absoluut. Oh. Oké, dus bij FC Utrecht zijn echt wel aantoonbaar meer vrouwen. Een vrouwenclub. Ja, en meer kinderen. Ja, familieclub, ja. Dat is het hartstikke leuk, toch? Ja. Johanna, fijn dat we jou ook nog even aan de lijn. Je bent wel ouder dan 45, toch? Ik ben 54, dat klopt. Ah, mooi man, dat is ook 45 plus, hoor. Loop jij ook met zo'n clubschaaltje om je nek, Johanna? Ja. Nee, dat niet. Oh, oké. Okay. Nou, een beetje de uitzondering die de regel bevestigt. Maar leuk dat je toch even reageerde. En dat we ook en nog ik werk ook niet in de ICT. Nee, wat doe je dan eigenlijk? Ik ben commercieel manager van een horecagroothandel. Oh ja, nee, maar dat snap ik wel. Maar je stemt wel rechts, toch? Ja, wat is dit nou voor een vraag? Oh ja, dat is... Ik dacht dat ik een antwoord op geef, maar... Oh, PVV. Overwege dus. Ja, ook leuk. En dus je frikandellen. Johanna, leuk dat je belde. Heb een mooie dag, hè? Oké, doei. Nou, het is toch grappig dat we even de gemiddelde voetbalsupporter hier aan de lijn hebben gehad. Yeah.